już od 24,99 za zestaw. Sprawdź efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 27 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nowelizacja ustawy medialnej została zawetowana przez prezydenta. Zmiana premiera to szalony pomysł, tak prezes PiS odpowiada na pytanie, czy Mateusz Morawiecki będzie szefem rządu do końca kadencji. Jest akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. Został skierowany do sądu. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy medialnej. Przepisy nakładały ograniczenia dotyczące obecności kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w polskich mediach. Zmieniały też zasady wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prezydent Andrzej Duda, o czym mówił w swoim wystąpieniu, mógł ustawę podpisać i w ten sposób nowelizacja stałaby się obowiązującym prawem. Mógł też skierować przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie jednak zawetował ustawę. Zamykam ten temat, oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia. Ustawa uderzyłaby przede wszystkim w telewizję TVN, której większościowym właścicielem jest kapitał amerykański. Prezydent argumentował, że nowelizacja prawa medialnego może naruszać umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Może także naruszać swobodę gospodarczą. Andrzej Duda podkreślał, że brał też pod uwagę głosy zwykłych obywateli. Większość moich współobywateli nie chce kolejnych sporów i moim zadaniem jako prezydenta jest w taki sposób działać, aby tych sporów uniknąć. Do odrzucenia prezydenckiego weta niezbędna jest większość kwalifikowana w Sejmie, czyli 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. Jak się kogoś takiego ma w składzie, w zespole, to warto, aby pracował dla Polski, a nie zabierać mu szansę, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interi. Ode mnie też jest zdolniejszy, ale ja się z tego cieszę, dodał. Lider PiS pytany, czy premier Morawiecki zostanie szefem rządu do końca kadencji, podkreślił, że zmiana premiera to szalony pomysł. Na uwagę, że takie pomysły padają nawet wśród posłów klubu PiS w Sejmie, Kaczyński zauważył, że każdy ma przeciwników. Krótko mówiąc, cieszę się z tego, że mamy w drużynie Morawieckiego, choć są tacy, szczególnie w tym samym pokoleniu co Morawiecki, którzy patrzą na to inaczej, ale takie jest życie, dodał. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi. Chodzi o jego wypowiedź dotyczącą funkcjonariuszy zabezpieczających polsko-białoruską granicę. Jego słowa zostały uznane przez śledczych za znieważenie polskich żołnierzy, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Aleksandra Skrzyniarz. Władysław F. oskarżony jest o popełnienie przestępstwa znieważenia oraz zniesławienia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego zdarzenia miało dojść w sierpniu bieżącego roku w trakcie emitowanej w telewizji audycji. Wtedy to Władysław F. miał wypowiedzieć pod adresem żołnierzy słowa znieważające, zniesławiające, a także poniżające ich w opinii publicznej i narażające na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia służby. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia do sądu 23 grudnia. Zawiadomienie w tej sprawie skierował do prokuratury wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Władysław Frasyniuk usłyszał zarzuty na początku listopada tego roku. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Za zarzucany mu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Z dużym opóźnieniem docierają dzisiaj na Podkarpacie pociągi PKP Intercity. Powodem są m.in. niskie temperatury i awarie. Na przykład pociąg Przemyślanin z Świnoujścia do Przemyśla, który do stacji docelowej miał dojechać o 9.13, miał ponad 280 minut opóźnienia. To skutek defektu lokomotywy na trasie w Wielkopolsce, poinformowała Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity. Dodała, że około 400 podróżnych oczekiwało na lokomotywę zastępczą w ogrzewanym składzie. Po dotarciu do Krakowa podróżni innym pociągiem PKP Intercity odjechali w kierunku Przemyśla. Duże problemy mieli też pasażerowie pociągu Malinowski z Warszawy Wschodniej do Przemyśla. Ten skład został odwołany na części trasy, powiedziała Agnieszka Serbeńska. Przyczyną odwołania na części trasy pociągu Malinowski relacji Warszawa-Przemyśl był uszkodzony pantograf. W

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy o takim telefonie, który to jest nowy produkt i generalnie służy właściwie tylko do dzwonienia i rozmawiania, bo nie ma dostępu do wyszukiwarki internetowej ani żadnych innych aplikacji. 2 2 7 3. Ktoś, kto używał kiedyś telefonu stacjonarnego, jemu więcej nie potrzeba niż żeby mógł zadzwonić po prostu. Znaczy prostego telefonu. Od lat jestem użytkownikiem takich telefonów, szczególnie latem. To znaczy się, one mają jeden warunek, muszą być odporne, czyli mogę to rzucić w błoto, może mi spaść w kajaku do wody i go wyłowię i dalej dzwoni. One mają jedną fajną rzecz, baterię, która trzyma 3-4 tygodnie. Przypuszczam, że twórcom takiego telefonu przyświeca jedna myśl, powrót do normalności, bo przecież teraz jak widzimy ludzi w autobusie bądź metrze, to w zasadzie każdy jest patrzony w ekranie. Wolałbym przynajmniej, no, żeby, może nie dla wszystkich, ale jeżeli ktoś chce, to żeby aparat telefoniczny był tylko i wyłącznie do telefonowania, nawet nie do SMS-owania. Ja, proszę pana, czuję się czasem, po prostu czuję się pod presją, jeżeli jestem z kimś w kontakcie, chcę komuś przekazać wiadomość, a ten ktoś mówi, że no to proszę do mnie wysłać SMS-em tą wiadomość. Ja, proszę pana, nie SMS-uję, ja nie umiem SMS-ować. No nie, no to nie jest takie znowuż skomplikowane, a czasami się przydaje, no bo na przykład no wiemy, że ktoś jest na jakimś spotkaniu albo w kinie na przykład, a my chcemy mu przekazać ważną wiadomość, dajmy na to wynik meczu. Nie powiedziałem, że chodzi o mecz piłki nożnej. Na razie ani słowa na ten temat. No ale z tą baterią to fakt, no może 3-4 tygodnie to przesada, ale 3-4 dni to jak najbardziej. No może nawet tydzień to kiedyś było. 2 2 7 3, ten numer do państwa dyspozycji również w każdej innej sprawie, również adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Już trochę zdradziłem, o czym będziemy mówić w tej godzinie trójki do trzeciej. Powtórka z rozrywki to tradycyjnie około 14:40. Wcześniej porozmawiamy o nowym rodzaju karty kredytowej. Takiej karty, która zadziała tylko w naszych rękach. Dosłownie. A już za chwilę o nowym święcie, które mamy od tego roku i to od dziś. I to jest to, co planujemy w drugiej odsłonie audycji. Trójka do trzeciej. Leny Krawiec. 27 grudnia w kalendarzu. Proszę Państwa, dziś pierwszy raz obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto państwowe zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Obchody tak naprawdę od wczoraj odbywają się w Poznaniu, ale więcej o tym opowie Państwu Jacek Butlewski. Marsylianka Wielkopolska zabrzmi dziś w wielu miejscach Poznania, Wielkopolski, całego kraju. A świętowanie zaczęło się już wczoraj inscenizacją przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec letni w Poznaniu. Tak dzieje się od lat. W 1918 roku wielkiego Polaka poznaniacy witali z pochodniami, wiwatowali i śpiewali. Na pamiątkę tego rokrocznie w przededniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizowane są inscenizacje z udziałem grup rekonstrukcyjnych. Ten człowiek bardzo się zasłużył dla kraju. Właśnie na tym dworcu letnim w 1918 roku, 26 grudnia, przyjechał Paderewski do Poznania. Obozowisko powstańcze działa w tym roku przy ulicy Paderewskiego, nieopodal bazaru, z okien którego Paderewski przemawiał do poznaniaków. Główne uroczystości 103. rocznicy o 16.30, a już przed południem składano kwiaty m.in. przy grobie Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. O wywieszanie flag państwowych i powstańczych chorągwi apelował wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Dodatkowo jeszcze wysłane zostały flagi do wszystkich moich kolegów, odpowiedników, wojewodów w całej Polsce z prośbą, ażeby 27 grudnia załopotały przed budynkami ich urzędów. To też wpłynie na promocję Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. To od tego roku święto, ale nie dzień wolny od pracy. W wielu miejscach naszej ojczyzny, co teraz wyniknęło w czasie akcji zbierania deklaracji poparcia. Rafał Reczek, dyrektor poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Byli ludzie, którzy popierali, a mieszkając w różnych miejscach mówili: mój dziadek był powstańcem, mój pradziadek był powstańcem. I ta pamięć w sercach jest, więc my z tego bardzo się cieszymy i tą akcją taką też edukacyjną, popularyzatorską chcemy jeszcze tego ducha bardziej w narodzie rozgrzać. To, z czego wspólnie cieszymy się jako rodzina Wielkopolan, tak można powiedzieć szerzej. Mówił dziś rano wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. To, że to nasze święto, które obchodzimy od lat, wreszcie staje się świętem państwowym. Wreszcie staje się świętem obchodzonym na szczeblu krajowym. Dzięki inicjatywie szeregu środowisk stąd, wspartej przez Radę Miasta, ponad podziałami, przez inne szczeble samorządu, prezydent Rzeczypospolitej tą inicjatywę uhonorował poprzez inicjatywę ustawodawczą i to jako ustawa przyjęta, co warto też podkreślić, jednomyślnie w Sejmie. Początek głównych uroczystości przy pomniku powstańców wielkopolskich o 16.30. We wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej zabiją w tym momencie dzwony. Obecny przed pomnikiem będzie prezydent Andrzej Duda. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dziś po raz pierwszy obchodzony. Te główne uroczystości, jak słyszeliśmy, o 16.30. Relacja z nich w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. zrobić chcę? Tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek. Trójka do trzeciej, minuta po w pół do piętnastej. Proszę Państwa, mamy w Polsce pierwszą biometryczną kartę kredytową. A ze mną teraz pani Agata Kontrym-Woś, członek zarządu Thales DIS Polska. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam poświątecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo nam miło. Pani jest osobą odpowiedzialną za wprowadzenie tego produktu, tej biometrycznej karty kredytowej na polski rynek. Proszę powiedzieć, to jest, ona się czymś różni od takiej karty kredytowej, jakie znamy do tej pory, jakie znaliśmy? Oczywiście jest to pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie i na świecie projektów karty biometrycznej. Karta poza tym, że jest wyposażona we wszystkie elementy, jak standardowa, tradycyjna karta płatnicza, posiada również panel odczytu odcisku palca. Mhm. Dzięki temu weryfikacja posiadacza następuje biometrycznie. Czyli zadziała tylko tak naprawdę w naszych rękach i to dosłownie? Dosłownie, ale nie do końca tylko tak, ponieważ zadziała również tak jak tradycyjna karta. Funkcjonalność biometryczna jest dodatkowo wprowadzona na tą kartę. Panel, czytnik biometryczny służy do kodowania i zapisu wzorca biometrycznego odcisku palca na mikroprocesorze karty. I sam ten panel jest umiejscowiony na karcie w taki sposób, że jak chwytamy kartę, trzymamy ją, to dokładnie w tym miejscu w naturalny sposób kładziemy palec. Gdzie trzymamy kciuk w sposób naturalny? Dokładnie. A dobrze, a proszę powiedzieć, bo da się też w normalny sposób, to znaczy, no bo przecież jak na przykład, no nie wiem, płacimy w bankomacie, czy chcemy wypłacić z bankomatu pieniądze, to bankomat nam tę kartę wciąga. Mówię o takim modelu bankomatu, który nie ma tej zbliżeniowej funkcji. funkcji, prawda? Podobnie jest też na przykład z opłatami za parkowanie. No to tam nie wciąga, co prawda, ale też musimy tę kartę właściwie całą tam wsunąć i wtedy, no nie wiem, czy tam sięgniemy tym kciukiem do tego odcisku, do tego czytnika? A no właśnie, karty biometrycznej w bankomacie na dzień dzisiejszy używa się jak standardowej karty, czyli wypłata gotówki z bankomatu wymaga potwierdzenia kodem PIN. PIN-em, tak. Funkcjonalność uwierzytelnienia za pomocą odcisku palca, choć technicznie jest możliwa w tych bankomatach, które mają funkcjonalność bezzbliżeniową, na ten moment ta funkcjonalność w bankomatach nie jest udostępniona. Czyli tutaj karta przede wszystkim gwarantuje użycie uwierzytelnienia biometrycznego we wszystkich transakcjach w terminalach płatniczych, tak zwanych POS-ach. Czyli tak najwygodniej płacić, nie wiem, w sklepie, w kasie zbliżeniowo, dokładnie, trzymając ją po prostu i wtedy już tego PIN-u nie musimy wklepywać, prawda? Wtedy PIN-u nie musimy wpisywać. Jest uwierzytelnienie, weryfikacja posiadacza następuje między odciskiem palca a mikroprocesorem. Co jest warte podkreślenia, to jest to, że ten wzorzec biometryczny nie jest wysyłany do systemu płatniczego, ani do bankomatów, ani do terminalu płatniczych. Jest przechowywany, zapisany wyłącznie... Tylko na karcie. Tylko na karcie, a dokładnie to na chipie karty. A jest da się w internecie na przykład zapłacić taką kartą? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie. Jeszcze nie. To proszę mi jeszcze powiedzieć ale na koniec... Ale przyszłość przed nami. No wierzę, to produkt rozwojowy. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak to jest zasilane? Jak ta karta jest zasilana? No bo przecież ten czytnik musi jakoś działać, prawda? Żeby sczytał ten nasz odcisk palca. No i tutaj jest taka zaleta, że karta nie jest wyposażona w żadną baterię, w związku z tym nigdy się nie rozładuje. Nie będzie sytuacji takiej, że tej transakcji nie można dokonać. Zasilana jest przy transakcji z terminala płatniczego. I ten impuls idzie z terminala. I ten odcisk palca gwarantuje nam po prostu bezpieczeństwo tej transakcji, którą wykonujemy. Bez względu na kwotę transakcji, czyli również przy małych kwotach transakcji, tych nawet minimalnych, jak również przy dużych kwotach zawsze jest transakcja uwierzytelniona, czyli bezpieczna. To ja jeszcze tylko dodam, że ta karta jest dostępna dla klientów banku pocztowego, na razie przynajmniej, ale przyszłość przed nami. Bardzo dziękuję. Pani Agata Kontrym-Woś, członek zarządu Thales DIS Polska, była moim Państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za rozmowę. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ooh.

Tak, tak, nie rozwijajmy może, bo już wiem, do czego redaktor zmierza. Czy słyszał redaktor o diecie paleo? Słyszałem o diecie paleo i cóż mogę powiedzieć, no różne rzeczy ludzie wymyślają, szczególnie, że chyba w paleo nie za bardzo w ten sposób się ludzie odżywiali, zdaje się. Jeśli w ogóle się odżywiali, bo pewnie częściej chodzili głodni. Tak, ale jakieś to miało dobroczynny wpływ na ich kondycję fizyczną. No i dzięki temu zdołali uciec przed tygrysem szablastu. I oto pojawiliśmy się my i nie wiadomo, co z tym zrobić w sumie. Dobrze, to przejdźmy do odchudzania. Tu ty, kochanie! O, matko! A ja już myślałem, że nam ktoś kuchnię po nocy rabuje. O, ludzie. A właśnie, a co ty w kuchni po nocy? Podjadałaś. Ty znowu podjadałaś. Bo mi się kiełbasa śniła. Musiałam kawałek ugryźć. A mnie się śniła Marilyn Monroe i nie mogłem ugryźć. Bo ktoś po kuchni buszował. Co ty masz na ustach? Pewnie szminkę, nie zdążyłam zmyć. Kochanie, szminka o wyglądzie czekolady, tak? Matko, no przecież w ten sposób to ty nigdy nie schudniesz. Chudnę, obiecuję. Jutro zacznę. Albo jeszcze dzisiaj. Jak to zjem. Sama mnie prosiłaś, żebym cię pilnował. To ja przed znajomymi, na imieninach, na durnia wychodzę, bo ci jedzenie z rąk wylewam schabowe i te inne. No to zjem tylko ten kawałek, a potem pójdę to zwrócić. Ani mi się wasz! To nie kosztowało 2 złote. To jest śląska podwędzana. Bardzo smaczna. To co, wciągnę do końca. Co się ma kiełbaskę zmarnować? Wiesz, jak ona na mnie patrzyła z lodówki? Ty nigdy tak na mnie nie patrzyłeś. Nie no, jedz, jedz. I pogódź się z tym, że jesteś przysadzista. Prawda? To może ja bym się zapisała do jakiegoś klubu. A ty się może zapisz do jakiegoś klubu. Sportowego. Kwadransowych grubasów. Bo w sportowym klubie to ty wiesz, co ty będziesz musiała robić? No co? Ty się będziesz musiała ruszać. A oboje wiemy, jak jest z twoim ruchem. On jest. Jest. Jest jednostajnie przyspieszony w kierunku lodówki. Gdzie ty się na halę sportową pchasz? Przecież ty się niedługo w hulahop nie zmieścisz. No nieprawda. Tam w takich fitnessach, to co oni tam robią? Siądzie na ten rower, tam wiesz, nogami na takie do dochodzenia coś, nie? Piłka gumowa tam. No. Ale wysił. No, ty już kiedyś skakałaś na piłce, pamiętasz? Przecież tyle gruzu z domu to ja w życiu nie wywiozłem. Nie, no ty mnie już nie kochasz. Ojejku, kocham cię, kocham. Chudą czy grubą, kocham, no. Grubą? Więc jednak jestem dla ciebie gruba, tak? No jesteś. Jak to? Jak niedźwiedź. Nie no, ja jestem załamana. A ja? Przecież mi wydajność w pracy spadła. Nie tylko w pracy. Bo ty lubisz w taki sposób, że ja się duszę. Ale nigdy nic nie mówiłeś. Bo walczyłem o życie. Kabaret Jurki, odchudzanie. No, tutaj akcencik taki pikantny na koniec, muszę przyznać. A redaktor wyłapał. Tak, oczywiście, no, nie byłbym sobą, gdybym nie wyłapał. No, tego typu praktyki mogą być, że tak powiem, dobrze przyjmowane przez jedną i drugą stronę. Oczywiście, zmieńmy temat. Cóż za piękny neologizm, wysił. Wysił. Cóż za wysił. No wysił, żeby schuść. To na pewno. Czekałem na słowo na G, które miało się pojawić. Pojawiło się słowo na G, ale wcześniej jeszcze gieta? Było... Nie gieta, tylko przysadzista. Czyli rosła. Jak rosła. Zamienić właśnie, nie mówić kobiecie, jest pani gruba, tylko piękna, rosła kobieta, prawda? Albo kobieta majestatyczna. Albo na schwał, nie wiem, mężczyzna jest na schwał, no. Jakby tutaj właśnie zawsze jakoś ominąć ten trudny temat. A sketch, muszę przyznać, zarówno w wersji wizualnej, jak i audio, wypada dobrze. Rozumiem, że redaktor wysilił teatr wyobraźni. Ba, oczywiście, moje wewnętrzne zwłaszcza oko. Zwłaszcza te ostatnie sceny. Odwróciło się o 180 stopni i wyświetliło mi cały film. Cały film. Dobrze, czyli odchudzanie, jak widać, nie jest nam obce, ponieważ obaj jesteśmy tutaj posągowi. Powiedzmy. Powiedzmy, miejscami. Były przesadziste rzeźby swojego czasu i jeden, i drugi ustrój je propagował, ale też dajmy temu spokój. Były. Przejdźmy teraz do ostatniej piosenki. Elżbieta Jodłowska, to Nie dopinam się. Ta ostatnia piosenka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. W pasie gumkę wszyć, by móc oddychać. Zważyłam się, znów otyłam, ja wiem. Nie dopinam się, choć bardzo chciałabym. Tak malutko jem, a może wstawić klin. Dziś nie waham się ani minuty. To dieta cud, zdejmie tłuszcz z moich ud. A to wszystko przez brak silnej woli. W dzień głodzę się, a nocą nie. Tak bym chciała się najeść do woli. Niech dzieje się, co chcę. Sukcesu to klucz. Nie wystarczy mi porcja niewielka. Garściami jem i jeszcze chcę. Jedno tylko mi w głowie żerka. Chciało się chcieć, by siłę mieć, żeby chciało się Łukasz Szwed, Michał Migała, to była powtórka z rozrywki, która kończy dzisiejszą trójkę. Do trzeciej jeszcze tylko jedna refleksja na temat telefonów. Jeden ze słuchaczy w telefonach powiedział, że w metrze każdy wpatrzony w ekranik. Może w metrze, w autobusie, w tramwaju, to po prostu czas na refleksję nad swoim życiem, nad sobą, a nie żeby patrzeć ciągle w ekranik. To takie 40 minut dojazdu do pracy, gdzie można się zastanowić nad tym, co można zmienić. I z tą myślą zostawiamy Państwa. Punktualnie o 15:00 serwis Trójki, potem popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Zalewski.